tiden, for dig at gå ombord. Ja, jeg ved, det er svært, men tiden lager såret, og hurtigt svinder året, og vi skal ses igen. Under himmel og åbent hav, gennem stille og gennem stormens brag, kurs mod fremmede lande, min tanke følger dig. Under himmel og åbent hav. På store oceaner, men en dag går turen natter hjem. Og jeg lover dig, skønt du kan se, jeg græder. Når i natten du træder, så smider jeg.